بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نعم ndugu zangu waislam, sala bila shaka ni jambo la muhimu sana, ni jambo ambalo ni lazima kila muislamu kushikamana nalo na kulichunga ipasavyo na kutekeleza ibada hiyo kwa wakati wake maalum, kama jinsi alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta. Kwa hakika sala ina wakati wake maalum kwa waaminifu, kwa waislamu ina wakati wake maalum ambao Allah kauweka. Ni ibada, ni lazima kuitekeleza, na bila shaka sala ni nguzo kubwa baada ya shahada mbili kunako nguzo za Uislamu. Ni nguzo kubwa baada ya shahada mbili, na sala ni wajibu kwa kila Muislamu kwa kupitia kitabu na sunna na makubaliano ya wanachuoni wote kwa ujumla. Na kadhalika, miongoni mwa vitu ataanza kuhesabiwa kwavyo mwanadamu siku ya kiyama, sala. Awwal ma yuhasabu alayhi al-'abd yawm al-qiyamah. Sala ni kitu cha kwanza ambacho Muislam ataanza kuhesabiwa kwacho siku ya kiyama. Na leo watu wamepuuza sana, wanasali wanavyojitakia kwa wakati wanaojitakia, wengine hawasali. Haya yanakuwa ni matatizo. Na hayo yote, watu kusali wanavyojitakia kwa wakati wanaojitakia ni upuuzi na kuto kujua kesho ya yaumul qiyama, kwamba watasimamishwa mbele ya Allah na kuhukumiwa na kuhisabiwa. Na pana wengine hawasali ala kulli ala al-itlaq, moja kwa moja hawasali kabisa, na wao pia ni wenye hasara iliyokuwa kubwa sana. Aslan kuhusu sala, yule ambaye hasali na anapinga wajibu wa sala, mtu hasali na anasema kusali si lazima, mtu anahiari ya kusali ama kutokusali, huyo anakuwa ni kafiri, anatoka kwenye Uislamu, ikiwa kwamba si, hakufanya hicho kwa ujinga, huyo anakuwa mtoka katika Uislamu. Ama mtu ambaye anasali ahyana, siku moja moja anasali, leo anasali, anasali ya dhuhuri, la asiri asali, anasali kwa upuuzi upuuzi, huyu anazuoni wameikhtilafiana kuhusikana hukumu yake, wamoja wakasema ni kafiri, wengine wakasema si kafiri. Pana ikhtilafu kubwa kati ya wanazuoni. Sheikh Uthaymeen amechukua msimamo kusema kwamba ni kafiri, Sheikh Al-Albani akachukua msimamo kusema kwamba si kafiri. Fali muhimu, yule ambaye asali sala kwa wakati wake, anasali sala kwa upuuzi, huyo mtu yuko na hasara kubwa sana mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasema fawailun lilmusallin, adhabu kali itawapata wale wenye kusali, alladhina hum an salatihim sahun, wale ambao wanakuwa na upuuzi ndani ya sala zao. Ukitizama akwali za wanazuoni kuhusikana na wale wenye kusali sala zao kwa upuuzi, wakasema kwamba ni yule ambaye anayesali sala hazienezi wakati wake, alfajiri kasali, adhuhuri asali, la asiri anasali, au mtu ambaye anayesali sala kwa kuchelewesha wakati, adhuhuri anakuja kuisali la asiri, la asiri anakuja kuisali magharibi, au yule mtu ambaye anasali haenezi shuruti za sala ipasavyo, arkanu sala hazitekelezi ipasavyo, wote hao wanaingia kwenye adhabu hiyo ya mwenye kusali sala kwa upuuzi, kwa watakaoadhibiwa adhabu iliyokuwa kali. Naam. Na kadhalika, tariku sala, yule ambaye asiye sali kama kitu tulivyosema, ikiwa hasali na anapinga wajibu wa sala, huyo anakuwa ni kafiri kwa makubaliano ya wanazuoni. Na yule ambaye hasali lakini anakubali kwamba sala ni wajibu, anasali moja moja, huyu pia yuko katika khatari, yushiku alayhi al-kufr. Mtu kama huyo awe makini sana. Huyu mtu anakuwa ni kafiri, japo pamekuja sasa ikhtilafu kuhusu hiyo kafiri, ukafiri mkubwa ama ukafiri mdogo, ndipo pako ukafiri, ndipo pako ikhtilafu. Yote hayo ni kutokana na hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema, baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal-kufri tarku salam. Kilichopo tofauti baina ya mtu Muislam na ushirikina na ukafiri ni kuacha sala. Rawahu Muslim. Pia Mtume akasema, al-ahadu alladhi bainana wa bainahum as-salah. Tofauti iliyokuwa baina yetu sisi Waislamu na wale wasiokuwa Waislamu ni sala. Faman tarakaha faqad kafar. Yule atakayeacha hiyo sala anakuwa kisha kuwa kafiri. Amepokea Tirmidhi. Ni hadithi sahihi. Naam. Anasema Ibn al-Jawzi rahimahullah, wa tariku as-salah ala sihhati al-badan لا تجوز شهادته ولا يحل لمسلم أن يؤكله ولا يدخل معه تحت سقف. يا سبحان الله. kwamba mwenye kuacha sala na ilhali hana tatizo lolote, hana hujja yoyote ya kutuma yaache sala, la tajuzu shahadatuh, mtu huyo shahidi wake ukubaliki. Mtu huyo haifai kumfanya shahidi kunako mambo yote. Na kadhalika haijuzu kuchangia naye. Na kadhalika haijuzu kuingia naye ndani ya nyumba yoyote, kuikaa naye kwenye nyumba. Kwa sababu adhabu ya Allah ikishuka itawakumba nyote. Naam. Kadhalika huyo Tariku Salam anakuwa ameangukia katika madhambi makubwa tena yenye kuangamiza, kama jinsi anavyosema Ibn Hazm rahimahullah akisema, muakhiru salati an waqtiha sahibu kabira, mwenye kuichelewesha sala kunako wakati wake anakuwa ni mtu mwenye madhambi makubwa. Wa tarikuha bil kulliya aani salata alwahida, na kuiacha moja kwa moja, bimaana anakusudia sala moja, kama nzana wa saraka, ni mfano mwenye kuzini na kuiba. Lianna tarka kulli salatin au tafwitaha kabira, kwa sababu kuiacha sala yote au kupitwa na sala yote ni dhambi kubwa. Fa in faala dhalika marrat, na akifanya hivyo mara nyingi, fahuwa min ahli al-kaba'ir illa an yatub, huyo anakuwa katika watu wa madhambi makubwa makubwa isipokuwa atakapotubia. Fa in lazama tarka salah, na ikiwa kwamba vile atalazimika ataendelea hivyo kwa anaacha sala, fahuwa min al-akhsarina al-ashqiya al-mujrimin, huyo anakuwa ni miongoni mwa watu wenye hasara, watu wabaya, watu waovu, watu wachafu. Kadhalik tarku salati nifaq, kuacha sala ni unafiki, kama jinsi anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum, kwa hakika wanafiki wao wanajifanya kwamba wanamhadai Allah subhanahu wa ta'ala, wanasali wakimdanganya Allah, wao wanajua kwamba vile tu wanamfente, wanamfumba macho, kumbe sio hivyo. Wa huwa khadi'uhum, Allah naye anawahadai, Allah anawatizama hivyo hivyo, anaonyesha kwamba vile mnachokifanya nyinyi hamkijui. Wa idha qamu ila salah qamu kusala, wanaposimama kusali wanasimama hali ya kuwa ni wavivu. Yurauna nnas, wanasali kwa ajili ya kujionyesha mbele za watu. Wala yadhkuruna Allah illa qalila, Suratu Nisa. Wala hawamuabudu Allah, hawamtaji Allah isipokuwa ni mara kidogo. Wanamabudu Allah mara kidogo. Kwa hiyo wale wenye kusali sala moja moja, hao wanakuwa mingia katika sifa ya unafiki. Wale wenye kusali sala za uvivu. Naam. Ibn Abbas radiyallahu anhuma akafasiri wa akasema, in kana fi jamaa salla, akiwa pamoja na watu anasali, wa in infarada lam yusalli, akiwa peke yake hasali. Ndio wanafiki wanavyokuwa hivyo, akiwa na watu anasali, akiwa peke yake hasali. Kwa hiyo mtu ambaye akiwa na watu anaenda kusali akiwa peke yake hasali, kadhalika anaingia katika sifa ya unafiki. Naam. Kadhalika kuacha sala ni miongoni mwa sababu za adhabu za kaburini, kama jinsi Allah anavyosema, innal abrara lafi na'im, kwa hakika watu wema watakuwa katika neema, wako ndani ya neema zake Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innal fujjara lafi jahim, na waovu wamo ndani ya adhabu, wamo ndani ya adhabu. Akasema Ibn al-Qayyim rahimahullah kwamba watu hawa wenye neema wanapata neema kunako nyumba tatu, kunako sehemu tatu, kuanzia kaburini na wakati wa hisa na kwenye uwanja wa hisabu, maana wakati wa kufufuliwa na watakapokuwa peponi. Na hao wenye wako motoni au wenye wako kwenye adhabu, kadhalika ni hivyo hivyo, kuanzia kaburini na wakati watakapofufuliwa kule kote katika kupita katika sirata hadi kuingia ndani ya moto kuadhibiwa. Kadhalika kuacha sala ni sababu ya kuangamia kunako shahawati, kunako matamanivu. Allah anasema, fakhalafa min ba'dihim khalfun adaa'u as-salah, watakuja baada yao, baada ya maswahaba, watakuja watu ambao watakuwa wenye kupoteza sala, watabau shahawati, na watafuata matamanivu yao, fasawfa yalqauna ghayya, watatoswa ndani ya moto unaoitwa ghayya, watadhibiwa ndani ya huyo moto. Kila anayepoteza sala, haisali sala kwa wakati wake, aelewe ya kwamba anakuwa amifata matamanivu yake. Mtu anayesali sala kwa kuchelewesha wakati wake hadi unaondoka, anakuwa amifata matamanivu ya nafsi yake, anaingia kwenye adhabu hiyo. Kadhalika kuacha sala ni musiba na ni balaa iliyokuwa kubwa sana. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, man fatatuhu al-asr, yule ambaye anayepitwa na sala ya al-asiri pasina kuwa na sababu yoyote ya kisheria, fakaannama wutira ahlahu wa mala, huyo ni sawa sawa na mtu ambaye anakuwa ameiweka familia yake na mali zake kwenye hasara. Rawahu Muslim. Bimana kuweka ndani ya hasara na kwa hivyo kusudia ni nini? Maana yake makusudio, yani huyu mtu ni sawa sawa na mtu ambaye aminyanganywa familia yote, akanyanganywa na mali zake zote, anabaki peke yake. Hilo ni tatizo. Akasema Abu Bakr ibn Ayyash rahimahullah, miskinun muhibbu dunya, maskini ni yule mwenye kuipenda dunia, yasqutu minhu dirham, anapoteza pesa, fayadhallu nagharahu yaqul, mchana wake wote anaumaliza akisema, inna lillahi wa inna ilayhi rajiun, sote ni kwake Allah na sote tunarejea kwake Allah. Wayanqusu umruhu wa dinuhu, na umri wake na dini yake inapunguka, wala yahzanu alayhi, wala hauzuniki kwa kupoteza hivyo vitu. Huyo ndo miskini. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiomba dua akisema, wala taj'al musibatana fi dinina, usijali musiba matatizo yetu kuwa katika dini yetu, kuingia katika dini yetu. Rawahu Tirmidhi wa hasanahu. Kwa hiyo kutokusali ni musiba mkubwa ambao mtu unakuwa umemwangukia ndani ya dini yake, anakuwa amepata hasara iliyokuwa kubwa sana. Kadhalika mwenye kuacha sala anakuwa ni miongoni mwa watu waliotekwa na shaitani, anakuwa ni kipenzi cha shaitani huyo mwenye kuacha sala. Allah anasema, waman ya'ishu an dhikri ar-rahman nuqayyid lahu shaitana fahuwa lahu qarin. Naam, nini maana yake? Bimaana yule ambaye anayeweka upofu, waman ya'ishu an dhikri ar-rahman, yule ambaye anayefumba macho kunako utajwa wake Allah, kunako kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, nuqayyidu lahu shaytana, basi tunamsogezea shaytani, tunamweka kwa pamoja na shaytani, fahuwa lahu qarin, shaytani huyo ndio anakuwa rafiki yake, ndio anakuwa kipenzi chake. Waswalatu min adhkari rrahman, na sala ni miongoni muadhkari za kumtaja Allah, ni miongoni mwa ibada, miongoni mwa vitu anavyovipenda Allah subhanahu wa ta'ala. Kumbe wewe kuacha sala, elewa kwamba unakuwa kipenzi cha shaitani. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, ma min thalathatin fi qarya wala badwin la tuqamu fihim as-salah, haiwi watu watatu kwenye kijiji chote au kijijini ambapo hapasimamishwi sala kwa hao watu, illa kad istahwadha alayhim ash-shaytan, ya subhanallah, isipokuwa shaytani anakuwa miwateka. Fa alaykum bil jamaa, ni juu yenu kulazimiana na jamaa, na kuwa pamoja, na kuwa na umoja. Fa inna ma yaakulu dhiibu alqasiya, kwa hakika mbwa mitu inakula mbuzi yenye kujitenga, mbuzi iliyokuwa peke yake. Amepokea Imamu Nasa'i na Abu Daud. Naam, bimaana ash-shaytan dhiibu al-insan, shaitani ni mbwa mitu wa mwanadamu. Akimwona mwanadamu anamla, sheikh anamkokota pembeni. Kadhalika tarku salati khiyanatun lil amana, kuacha sala kwa kuwa mifanyia khiyana amana, maana sala ni amana ambayo Allah ametupatia. Walladhina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, na wale ambao amana zao na ahadi zao wanakuwa ni kuzichunga. Na amana bila shaka ni wasia, ipo pana sana. Na sala ni amana kubwa ambayo Allah katuchungisha nayo. Allah anasema, ya ayuha alladhina amanu la takhunu Allah wal rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun, enyi ambao mliamini, msimfanyie Allah khiana na mtume wake, na mkaje kufanya khiana kunako amana zenu, wa antum ta'lamun, na nyinyi mnajua hicho kitu. Kwa hiyo inafaa muislamu achungane na ibada ya sala, achungane na ibada ya sala ipasavyo. Zipo dalili nyingi sana na hatari nyingi sana za mtu mwenye kuacha sala, lakini hatuwezi tukazizungumza zote, maana ni vitabu na vitabu. Ila jambo tu limoja la kumalizia zinduzi, kwamba mtu mwenye kuacha sala ghamdan, kwa kusudi, mpaka wakati wake ukaondoka, mtu amekaa zake anaona TV hadi wakati wa sala ukaondoka, ameanza kuona TV mathalana dhuhuri au kabla ya dhuhuri, akaona zake TV hadi ukaingia wakati wa alasir, eti anasimama anataka kusalia dhuhuri, eti anakuja kulipa. Sasa kauli yenye nguvu kwa wanazuoni, mtu huyo aliyechelewesha sala kwa kusudi hadi wakati wake ukaondoka, hata akilipa haimsaidii chochote mbele yake Allah, bali inafaa yeye atubie kwa Allah ipasavyo, azidishe ibada za sunna kwa sana, huenda Allah akamsamehe kosa lake hilo, huenda Allah akamsamehe kosa lake hilo la kuchelewesha sala, na asirudi tena kufanya hicho kitendo cha kuchelewesha sala kwa kusudi. Bali watu wenye udhuru wa kisheria wenye kuchelewesha sala ambao wanaruhusiwa kulipa ni mtu aliyesahau au mtu ambaye kalala, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema man nama an salah, yule ambaye atakayelala sala ikampita ile akuwa ilala au nasi au akawa misahau, basi ailipe pale atakapoamka au pale atakapokumbuka, ndipo ailipe sala hiyo. Naam, huyo ni ufupi tu wa hatari za mtu ambaye aliacha sala. Tumomba Allah atujalie miongoni mwa watu wenye kutekeleza ibada zake kama jinsi anavyotaka yeye mwenyewe. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaika.